Rabbin için sabret. 7. ayet. Allah aşkına sabret. Evet. Ve li rabbike fasbir. Eyvallah. Neden Allah için değil de Rabbin için? Bu çok önemli. Neden Allah için sabret değil de Rabbin için? Zira Rab eğiten Allah'tır. Zımnen eğitimin hatırına sabret. Eğiten ve eğitilen açısından eğitimin anahtarı sabırdır. Bir öğretmenin ilk ihtiyaç duyduğu şey kalemden, kağıttan, tahtadan önce sabırdır, sabırdır, sabırdır. Çünkü eğitimin sermayesi merhamettir. Bilgi ikinci sermayedir. Eğitimin sermayesi merhamet. Eğitim şart değil mi?